متعلق زموږ اوریدونکي عبدالحادر علی جلی او پښتنه کوي وایي که یو سړی له بله ملک څخه خپل وطن اصلي ته راسي او اهل بیت یې دلته نه وي بې له نته د ده اقامت په خپل وطن کې صحیح کېږي او که نه. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضراته وتن أسلد ديك هودي فكشيك زوكري دي بياكد دا أهل بيت موروبلار دلت بيكنوي أو كد دا خفل كدو كوروالا بدغزايك بيكنوي ديك وخفل وتن أسلد ورسي بي دي دا سفر خارج دي مسافر ندي مقيم وغرجة دي المزبة سلو ركاتة كي هغا سلو ركاتة فرس لكن حضراتو كتابونا دلتا يو قيد لغي شو وطن اصلي دا فدي شرط پر خفل اصليت فاتك دلالتي شو دا غصره ارادة دراتك ولري آيان دا معناه كهر كلا ارانيسي او كامل ارانيسي امنیت کیږي کار باندې دوه باندې لس کار باندې بیرته د خپل وطن ته راځم تدا اراده په زړه کې ورسره وه نو هغه وطن اصلي پر خپل اصلیت باطل دی هغه پاتې دی چې دا سړی ورته راغی خود په خوده مقیم شو د سفر ووتی او که داسې و چې دا سړی په دغه ځای کې ملک ولري جایداد ولري سرای ولري هم چې بیا راغی دغه سرایو د ملک په خاطر دی مسافر نه بلل کېږي دی مقیم ګرځي او که سرای نه وي مثلا ځکه یې نه وي او دی بیا اراده د راتګ هم دغه وطن ته د ابد دپاره نه لري نو دلته د ده وطن اصلي باطل شو دا د ده وطن پردی وطن شو دا وطن اصلي دا د اصليت وزي لكن يمن لا يريد الرجوع دا هغه چا دپاره چې هغه بیا اراده د راتګ او د رجوع و د خپل وطن ته نه لري نو که دغسې وي چې دی اراده د راتګ یې وخت لري نو دی مسافر نه دی مقیم بلل کېږي او که اراده د راتګ د ابد دپاره نه وه او ملک جایداد یې هم دلته نشته نو بیا د ده وطن اصلي باطل شو بیا نو لکه د پاشمله چې سپیروال ته ورغلی ورته روکوي په پاشمل کې ورغلی سپیروال ته بیا نو دی پر هغه سفر دغسې باقل پاتې دی مسافر دی نو جدوه رکاته والسلام.